Alipomaliza habari za watu hawa akasema wa qauma nuhim min qabl, na wataje na wa qauma nuhim, na wataje watu wa Nuhu, min qabl, waliokuwa kabla yao, wa qauma nuhim, kwa sababu kunyuma ameanza wa fi Musa wa fi Adin wa fi Thamuda, lakini akasema wa qauma nuhim ay اذكر قوم نوح وتاج watu wa Nuh wa qaum Nuh na wataje watu wa Nuh. Kwani watu wa Nuh sio litangulia kabla ya watu wa Musa, kabla ya watu wa Saleh, kabla ya watu wa Hud? Hawa Hud wametangulia, kisha kuja Saleh, kisha kuja watu wa Musa baada yao. Useme kuaje watu wa Nuh wamekuja kutajwa baadaye? Ndio maana akasema min qabl, waliokuwa kabla yao. Na wataje watu wa Nuhu waliokuwa kabla yao, innahum kanu qauman fasiqin, hakika wao walikuwa ni watu mafasik, hakika wao walikuwa ni watu mafasik. Innahum kanu qauman fasiqin, hakika wao walikuwa ni watu mafasik, yani watu ni kuasi. Hakutaka kusikia maneno ya mtume wao. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam akalalamika sana, kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kila ninapokuwa ninapowalingania wao ili uwasamehe wao, basi ujaalia timbi za vidole vyao katika masikio yao, na wakajifunika nguo zao, wastaghshaw thiyabahum wa asarru, na wakaendelea katika batil, wastakbaru istikbara, na wakatakabari kutakabari hasa, walifanya jeuri. Mpaka Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam akawaombea dua mbaya, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara, e mula wangu usimbakishe katika ardhi hii kafiri yoyote. Kila aliye kafiri Allah muondoe katika huu ulimwengu, kwa sababu alikuwa tayari ameshawachoka watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala akamwitikia, fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, tukazifungua mbingu na tukaipasua ardhi. Mbingu ikamwaga maji na ardhi ikapasua maji, maji yakakutana katikati huko, hakuna kitu kilibakia katika mgongo wa ardhi hakijafunikwa na maji, milima na miti na kila kitu. Kwa hiyo waliosalimika ni wale waliopo katika safina ya Nuh alayhi salatu wassalam, vitu vyote vilimezwa na maji na maji. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, ilikuwa ni ibada shamila. Allah aliamua kuiangamiza, kuitaharisha ardhi yote. نسأل الله العافية والسلام. وقوم نوح نوتاج واتو نوح من قبل وليكو قبل ياو إنهم حقيقة واو كانوا قوما فاسقين ولكوني واتو مفاسق ولكوني واتو مفاسق. والسماء بنيناها بأيد نمبينغو تمزيدينغا كونغوفو. والسماء بنيناها بأيد na mbingu tumezijenga kwa nguvu. Wa inna la musiun, na hakika sisi ni wenye kuzitanua, sisi ndio tumezitanua hizi mbingu. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, na tumejenga sisi juu yenu mbingu saba zenye nguvu zilizo madhubuti. Kwa hivyo neno aidi hapa lina maana ya kuwa, na sio jamu ya yad kama wanavyofikiria baadhi ya watu wasiofahamu lugha ya Kiarabu. Aidi hapa, wassamaa banainaha biaidin, biquwa, ni masdari hii ya ada ya idu, aidan, qawiya yaqwa quwatan, ni maana yake. Siyo jamu ya yad kama yatawahamu baadhu nnas, wayadhunnuna anna Allah ta'ala bana assamaa biyadayhi azza wa jalla, lianna al-aida huna مصدر آد يئد ما آد يئد بمعنى القوة كما يقال باع يبيع بيعا. طيب نجينا نسمع نسأل الله تكون مكون مينجي بوي مسمى أيدين مكونه لا هي المعنى نموذج مصدر تمزجينجا كونغوف نبينجو تمزجينجا كونغوف وإنا لموسعون نهكك سيسي نيوين يكوزي تنوى يعني أرجاء لموسعون أرجاء كمبيزو زاكي زي مبينجو نيبانا ndio maana mbingu ni pana zaidi ni kubwa zaidi kwa ardhi marat ardhi ni kitu kidogo tu katika mbingu bali mbingu ni muhitatun bil ardhi min kulli janib mbingu imeizunguka ardhi kwa kila upande kwani ausa min al ard mbingu ni pana zaidi kuliko ardhi wal ardha farashnaha na ardhi tumeitandika والارض فرشناها الارض تميتنديكا تمفanya kuni tandiko جعلناها لهم كالفراش يأوون اليه ويتمتعون بها يأوون اليها ويتمتعون بها وهو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور والارض فرشناها الارض تميتنديكا فنعم الماهدون نبورا wenye kuitandika ni sisi فنعم الماهدون نبورا wenye kuitandika hiyo ardhi nabora wenye kuitandika ni sisi falu'adhil mu'adhil ومن كل شيء خلقنا زوجين na kila kitu tumekiumba aina mbili ومن كل شيء na katika kila kitu خلقنا زوجين tumeumba aina mbili yani jike na dume Muumba zaujain kwa maana aina mbili. Tumeumba kwa pair. Khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala min kulli shay'in zaujain mutaqabilain. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba katika kila kitu vitu viwili vyenye kukabiliana aina mbili. Hatta tatimma al-hal wa tasluha باجتماع بعضهما إلى بعض فالحيوان كله من إنسان وغيره يكون من زوجين بين ذكر وأنثى ونموت وانزي من آدم واسيك من آدم الله سبحانه وتعالى في يوم بحاي فيوت أم بفانيا كتكاين بيلي جيك ندوم كما الفسيم سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كيفتو فوتو فيمومبا katika hali hiyo wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn na katika kila kitu tumeumba aina mbili yani jike na dume la'allakum tadhakkarun huenda nyinyi mkakumbuka la'allakum tadhakkarun huenda nyinyi mkakumbuka watu takiwa wakumbuke kutokana na alama hizo zilizozieka Allah subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allah basi kimbilieni kwa Allah fafirru ila Allah basi kimbilieni kwa Allah walfiraru ila Allah yakunu bimadha yakunu bilqiyam bi ta'ati wajtinabi nawahihi kukimbia kwenda kwa Allah kukimbilia kwenda kwa Allah inakuwa ni kwa kutekeleza taa taa zake kumtii yeye na kujiepusha na makatazo yake kuyafafiru ila Allah kimbilieni kwa Allah yani min adhabi Allah pia imesemwa kimbieni kwa Allah kuikimbia adhabu ya Allah inni lakum minhu nadhirun mubin inni lakum hakika mimi kwenu nyinyi inni lakum kamimi kwenu nyinyi minhu nadhirun mubin ni mukhofishaji kutoka kwake mwenye kubainisha minhu kutoka kwake yani inni lakum minhu nadhirun mubin hakika mimi kwenu nyinyi ni mukhofishaji kutoka kwake mwenye kubainisha inni lakum hakika mimi kwenu nyinyi minhu nadhirun mubin ni mkhofishaji kutoka kwake mwenye kubainisha hiyo minu kutoka kwake ili maneno yakae sawa sawa tukatanguliza mkhufishaji kutoka kwake. Ay mundhirun mubinun ay mudhhirun lima andhara bihi wa mubayyinun lahu inni lakum nadhirun mubinun, hakika mimi kwenu nyinyi ni muonyaji au mkhufishaji kutoka kwake mwenye kubainisha. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala, wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar, wala msifanye pamoja na Allah muabudiwa mwingine. Wala taj'alu, wala msifanye ma'a Allahi pamoja na Allah ilahan akhar, muabudiwa mwingine. Ila taj'alu ma'ahu ma'budan ta'budunahu, msijali pamoja na yeye mwenye kuabudiwa mtakayemwabudu. Walma'budu anwa'u wa asnaf, mwenye kuabudiwa vio katika aina mbali mbali. Faminan nasi man ya'budu shams, wako katika watu wanayabudu jua. Wa minhum man ya'budu al-qamara, na kuna katika hawa watu anayabudu mwezi. Wa minhum man ya'budu an-nujuma, na kuna katika hawa watu wanaabudu nyota. Wa minhum man ya'budu al-hayawan, kuna ambao kuna katika hawa watu wanaabudu wanyama, anaabudu mnyama, anaabudu nyoka au anaabudu nyani au ng'ombe au chura. Basi ni vituko tu vya wanadamu, akamshika panya wake mwenye akamwabudu, ili mradi tu aambiwe na yeye ana Mungu wa kumwabudu. Wa minhum man ya'budu alhajar, na kuna katika hao watu wanayabudu jiwe, ana pango lake la kwenda kuabudu kwenye jiwe. Wa minhum man ya'budu shajar, na kuna katika hao watu wanayabudu mti. Wa minhum man ya'budu almala, na kuna katika hao watu wanayabudu mali. Ta'isa abdu dinari wa ta'isa abdu dirham, ameangamia mja wa mwenye kuabudu dinari na mwenye kuabudu dirham. Kadhalika abdul khamisa abdul khamila, in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit, wote kuna watu aina kama hizo. Kwa hiyo wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar, na msifanye wala msifanye pamoja na Allah muabudi wa mwingine. Inni, hakika mimi, lakum kwenu nyinyi, minhu nadhiru mubin, kwenu nyinyi ni mkhufishaji kutoka kwake mwenye kubainisha. Inni lakum minhu nadhiru mubin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mkhufishaji kutoka kwake mwenye kubainisha. Kadhalika kama hivyo, ma ata alladhina min qablihim min rasulin, hakuwajilia waliokuwa kabla yenu. Ma ata alladhina min qablihim, hakuwajilia waliokuwa kabla yao. Min rasulin, mjumbe yoyote. Illa qalu, isipokuwa walisema. Sahirun au majnun, ni mchawi au ni majnun, yani mwenda wazimu. Kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin, kama hivyo hakuwajilia waliokuwa kabla yao mjumbe yoyote. Illa qalu sahirun au majnun, ila isipokuwa walisema ni mchawi au majnun, ila walisema ni mchawi au majnun. Atawasaw bih, hivi walihusiana kwa hilo hilo la kuwakadhibisha mitume na kuambia mitume ni wenda wazimu au wachawi? Walihusiana kwamba jamani, akija mtume wote semeni hivi? Na tangu huko nyuma walikuwa wakisema hilo hayo. Ameambiwa Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, wameambiwa mitume mbalimbali mpaka Musa alikuja kuambiwa na Firaun, bado wanasema neno hayo hayo, wanamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atawasaw bih, hivi walihusiana kwa hilo? Bal hum qaumun taghun, hawakuhusiana. Bal hum qaumun taghun, lakini wao ni wenye kutupa mipaka. Atawasaw bihi, hivyo walihusiana kwa hilo? Bal hum qaumun taghun, hawakuhusiana, lakini wao ni wenye kutupa mipaka. Lakini wao ni watu wenye kutupa mipaka. Fatawalla anhum, wapuuze wao. Fatawalla anhum, wapuuze wao, yani wape nyongo wao. Fama anta bimalumin, na haukuwa wewe ni mwenye kulaumiwa. fatawalla anhum wapuuze wao, fama anta bimalumin, na hukuwa wewe ni mwenye kulaumiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallama anapewa maneno haya kwa ajili ya tasbia, kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba si peke yako uliambiwa sahir au majnun, si wewe tu, bali walitangulia kabla yao katika mitume wakaambiwa mfano maneno hayo. Sasa mtu atakapojua kwamba kwamba kila aliyepita katika njia hiyo katika kutafuta elimu mathalan, kuna adha kadha wa kadha, au katika kulingania kuna udhia kadha wa kadha, watu walifanywa hivi walifanywa hivi, akikumbuka hayo anapata maliwazo katika nafsi yake, anajiliwaza kama vile alivyofanya yule al-Khansa wakati alipokuwa akimlilia kaka yake Sakhar, anasema walaula kathratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, lau sikuweko wale wengi wenye kulia walio kando kando yangu wakiwalilia ndugu zangu ndugu zao, basi ningeiua nafsi yangu. Laula walaula kathratul bakina hauli, na lau sikuweko wengi au sikuwepo wenye kulia wengi wenye kulia kando kando zangu kando kando yangu, ala ikhwanihim wakiwalilia ndugu zao, la qataltu nafsi, mimi ningeiua nafsi yangu. Wama yabkuna mithla akhi walakin usalli nafsi anhu bitta'assi. Kwa hivi ndivyo ilivyo, mtu siku zote kuliwazika kiona amefiwa na baba yake, amepatwa na huzuni, lakini akifikiria hata fulani mbona alifiwa na baba yake kijana mdogo tu, fulani amekufa baba yake mtoto mdogo tu, yeye bado mtoto mdogo lakini baba yake amekufa, basi mambo ya kawaida, anajipa tasbia kwa misiba ya wengine. Kwa hiyo hivyo hivyo mtu anaweza kujipa tasbia kwa kuangalia na kujiliwaza kwa kuangalia wale waliomtangulia katika jambo lile, leo wafanya jambo fulani wafanikiwa wafurahi, kesho kufanikiwa, hata watu fulani pia walifanya hivyo kufanikiwa, inatokea. Kwa hiyo wajifariji kwa nafsi yako kwamba kama sikupata leo sitapata kesho insha Allah, mimi sio wa kwanza kupambana hivi. Kwa hiyo unapata tasbia. Kwa hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye anatajiwa matukio mbalimbali yaliyotokea mitume ili apate kuliwazika. Fatawalla anhu, wapuuze wao, fama anta bimalumin, na hukuwa wewe ni mwenye kulaumiwa. Wadhakir, na wakumbushe, fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, hakika kukumbusha kuna wanufaisha wenye kuamini. Fa inna dhikra, hakika kukumbusha, tanfa'u almu'minin, kuna wanufaisha wenye kuamini. Aya hii watu wengi wanaisoma makosa, wanaisoma fadhakir, fadhakir ni ile fadhakir in naf'ati dhikra, lakini hii ni wadhakir, wadhakir kwa wao. Fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, waumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi tu, yani liya'budun kwa maana liwahiduni. Wama khalaqtu aljinna, sikuumba majini, lakini kwenye kusoma usiri kusimama hapa tukiounganisha wama khalaqtu aljinna wal insa, ukasimama hapo mathalan pia haifai, kwamba sikuumba majini na watu, unganishe na istithna, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi tu. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao riziki yoyote. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao wao riziki yoyote. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao riziki yoyote. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anawalisha watu. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatira as-samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am, yeye ndiye anelisha na wala halishi. Kwa mimi sitaki kutoka kwa riziki yoyote wala sitaki wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, Inna Allah, hakika Allah, huwa arrazzaqu, ndiye mwingi wa kuruzuku. Inna Allah, huwa arrazzaqu, hakika Allah, ndiye mwingi wa kuruzuku. Dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu, nguvu nyingi. Dhul quwwa, mwenye nguvu, al-matin, nguvu nyingi. Inna Allah, huwa arrazzaqu, hakika Allah, ndiye mwenye kuruzuku. Ndiye mwingi wa kuruzuku. Dhul quwwati, mwenye nguvu, al-matin, mwenye nguvu nyingi. Yani razzaq, yani sahibul ata, alladhi yu'ti, yani anayetoa subhanahu wa ta'ala. Wama min dabbati fil ard illa ala Allahi rizquha, hapana chenye kutambaa chochote katika ardhi isipokuwa kuna juu ya Allah riziki yake. Riziki yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الله خلقكم من ضعف ثم جعل لكم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. المتين ومعنى الشديد شديد في قوته. طيب كشان سيما فإن للذين ظلموا فإن للذين ظلموا حقيقة ونواليانبا ومظلوموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا حقيقة وانا وليانباو مكوم ذلوم ذنبي مثل ذنوب أصحابهم فان وذنب زجما زاو ولتنقليان مثل ذنوب أصحابهم فان وذنب زجما زاو ولتنقليان فلا يستعجلون بس وسهركشي وسهركشي قيامة قيامة قيامة الذنوب في اللغة أن في الأصل هو الدلو أو ما يستسقى ما يستقى به. والمعنى هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب أو مثل نصيب من سبقه ونفنغ بينما سمى هذا نفان وفنغ لولي ولي وتنغلي نصيبا من العذاب كما فإن للذين ظلموا hakika wana wale ambao wamedhulumu dhanuban nasibu mfungu katika adhabu mithla dhanubi ashabihi mfano wa fungu la adhabu la jamaa zao waliotangulia mithla dhanubi ashabihi mfano wa fungu la adhabu la jamaa zao waliotangulia fala yastaajilun basi wasiharakishe usiharakishe kiyama. Lakini imesomwa kwa kasra ya nuni, kwa itakuwa ni nuni ya wikaya hiyo, na miondosha dhamiri ya mboni ya kwa asilaki fala yastaajiluni fahudhi fatilia utakfifan ya ikaondosha kwa takfif. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama lao ingekuwa ni nuni ile alama ya rafi katika al-amthilatul khamsa, kwa vipi niwezekana vipi na hapa pana la nahia? Kwa nuni hii sio nuni ya i'rab. Fala yastaajiluni basi wasiniharakishe, takwenda sawa sawa. Fala yastaajilun basi wasiniharakishe, asili yake fala yastaajiluni wasiniharakishe, kwa sababu inna Allah la yubli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflitu. Allah tabaraka wa ta'ala humpa muda dhalim, akimkamata hamwachi. Wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima inna akhadhahu alimun shadid. Fawailun lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun, basi ole wao wale ambao wamekufuru. Fawailun lilladhina kafaru basi ole wao wale ambao wamekufuru. Min yawmihim alladhi yu'adun, na siku yao ambayo wamekamiwa, na siku yao ambayo wamekamiwa. Allah tabaraka wa ta'ala amewaaga katika siku hiyo, siku ya kiyama, kwamba wanahshuru almujrimina yawma idhin zurqa yawma tabyadhu wujuhum wa taswaddu wujuh. Kwa hiyo wao wasifanye haraka, ole wao basi ole wao wale ambao wamekufuru, fawailu lilladhina kafaru, basi ole wao wale ambao wamekufuru, min yawmihim alladhi yu'adun, na siku yao ambayo wamekamiwa. Ambayo ni siku ya kiyama. Kuitama tafsiru surati Dhariyat bihamdillahi wa mannihi wa fadlihi. Hizi ni aya 60 katika suratu Dhariyat. Darasa itakayofuatia insha Allah tutaanza suratu Tur. Tutashika waturi wa kitabim mastur fi raqim manshur wal bayti al ma'mur was saqfi al marfu'i wal bahri al masjur. Swali la kwamba Firaun bado yuko mpaka sasa ni jambo ambalo limetangaa sana katika akili za watu, na mpaka baadhi ya mashekhe wanasadikisha hilo. Hili jambo halikujulikana ila mwishoni mwa karne ya 19 baada ya kuopolewa mtu fulani, wakasema, wakampima wataalamu wa kizungu, wakaona chumvi zilionayo kwa hivi na hivi, kwa hiyo wakasema basi huyu atakuwa ndio yule Firaun yule Ramsisi III. Kwa hiyo kwa sababu ni sehemu katika biashara, akawekwa katika makumbusho huko nchini Misri, watu wanakwenda kumtazama. Lakini karne zote zilizopita hapo hawakukijua kitu hicho. Tangu enzi, na tusirudi mbali sana, tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallama hakujulikana Firauna huyu aliyekuwa huko Misri kwenye makumbusho. Nasema huyo Firauna aliyo kwenye makumbusho nchini Misri hakujulikana wala hakuvumbuliwa, kwa maana kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweko huyo, wala wakati wa Isa mwana wa Maryam, yani kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wakati wa masahaba, wala tabi'in, wala maimamu kina Imam Shafi rahimahullah ta'ala wameishi Misri, na baada yao maimamu wengi wengi wengi قرونا بعد ذلك كثيرا mpaka juzi juzi, maana tutasema ni juzi juzi kwa sababu karne 19 ni juzi tu, kuja karne 20 ndipo alipogunduliwa huyo na wazungu. Kweli Allah tبارك وتعالى amesema kwenye Qur'an, amesema falyawma nunajika bibadalika litakuna liman khalfaka aya, leo hii tutakiibua kiwiliwili chako ili uwe wewe kwa wale waliokuja baada yako ni alama. Na kweli aliubuliwa, na wale waliokuwa baada yake walimshuhudia Firaun wakamwona kwamba la, huyo ndiye Mungu, ndio huyu. Lakini haikuthibitika kwa yoyote yule kwamba alihifadhiwa, hilo halikujulikana katika zama Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Afwan, Yusuf alitangulia, afwan, lakini Yusuf baba yake, Yusuf ndiye aliyewatoa na Israel akawahamisha Misri, na wakati wa Musa ndipo walipotoka wana Israel wakati wa Misri wakavushwa bahari. Kwa baada ya Musa alayhi salatu wassalam, manabii wote wa Bani Israili hakuna aliyemuona Firaun baada ya hapo. Baada ya hapo haikuthibiti, wala vitabu vya tarehe havijaeleza chochote, mpaka akaja Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam akaishi alivyoishi, mpaka Allah akamuondoa katika ardhi hii, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, mpaka kikapita kipindi zaidi ya miaka mingi tu, karibu 500 na zaidi, kwa sababu katika maelezo yao kwa miaka miladi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwaka 571 baada ya Isa. Kwa hiyo baada ya hapo tena pia hazikupatikana habari zozote kuhusu Firaun. Waislamu walikwenda kuiteka na kuifungua Misri katika zama za Umar, na Umar akamweka Amr ibn al-As katika nchi ya Misri. Habari hizi hazikufahamika kabisa. Zikaja duwani zikatawala duali mbali mbali zilipita zilizotawala katika nchi ya Misri, habari hizi hazikupita kabisa. Kwa hiyo ni habari Firauni huyo amekuja kuibuliwa katika miaka ya karibuni. Kwa hiyo si jambo la kusadikisha wala halitaalaki chochote na imani. Kweli aliibuliwa na waliokuwa katika zama zake walimuona. Mtuweza kusema kwani sienewezekana akawa ndiyo yeye, kwa sababu si ndio tumeshaambiwa kwamba watakuwa kwa litakuna liman khalfaka aya. Sasa kuruni zote hizo hawakumuona zote, amewekwa kwa ajili yetu sisi, ndio. Kwa hiyo kukata kwa jazmi kabisa, kukata kauli kwamba ndiyo huyu, inahitaji dalili, inahitaji dalili kwamba Firauna huyu ndiyo yule, ndiyo huyu, linahitaji dalili ya kisheria yenye kutilia nguvu hilo, si maneno ya mzungu tukasema. Kwa hiyo shakuwa ni sehemu ya utalii, na kuna mengi tu, mara waambiwa kuna kichwa cha Huseini kimezikwa Misri, watu wanakwenda huko. Na historia haitii nguvu kabisa, wala haijathibitisha kwamba Hussein hata kidole chake kwamba kiliwahi kuzikwa Misri. Ilifika vipi ni habari tu story, lakini watu wanamiminika wanakwenda huko. Sikwambii hayo makaburi ya manabii yanayonasibishwa na manabii, hadith wala haraj. Kwa hiyo ni habari za kuachana nazo, hazina mashiko. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala amelizungumza jambo hili na akalikataa moja kwa moja kwamba jambo haliko. Swala la Firaun, huu Firaun ambaye sasa hivi amewekwa katika makumbusho huko Misri, siye amekata kauli juu hili. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.